bismi illaahi الraxmaan الraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 28 oo suuratu اlcankabuut ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noola soo waramay casharkeenii aayadii ugu dambeeyey, qisadii waxaa weeye nabiyullaahi luut ayaynu soo galnay, oo hadda aynu bilaabaynaa waxaase ka horeeyey qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisii ayaa ilaahay noola soo waramay. nabiyullaahi ibraahim markii oo uu yimiday arlagtan, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay waxaan u hibaynay isxaaq ayaan u hibaynay iyo yacquub oo bacdigiisa, waxaana yeelnay uba ilaahay duriyadiisa nabinimo ayaanu yeelnay, oo ambiyada dhammaanteeda waxa weeye nabiyullaahi ibraahim ka bacdi duriyadiisay aheeday. kutubtina isaga ayaa lagu soo dejiyey, ambiyadii isaga naslibiisa aheeday. waxaanu siinay uba ilaahay ajirkiisa adduunyada oo sana wanaagsan oo ahlu adyaan oo dhan ay ammaanaan ah. haddana ilaahay wuxuu yihi ibraahim wuxuu ka mid yahay aakhiro saalixiinta ayuu ka mid yahay, dadka darajooyinka sare iskale ayuu maalinta qiyaamo uu ka mid yahay. meeshaan marka waxaynu ka gelaynaa qisadii nabiyullaahi luut ayaynu ka gelaynaa, oo waxa weeye taas la xiriirta horay ayaana uga soo warannay nabiyullaahi luut iyo nebi ibraahim waxay isu ahaayeen iyo sida ay ku yimaadeen arladaas horay aynu soo sheegnay. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waluudan waxaa lagu soo qadirayaa ficil wadkur xusowdha ilaahay luudan luud xusowdha ilaahay waluudan luud xusowdha ilaahay saydka maxamed sahow id waqti qaala uu yihi nabi luud liqowmihi qoomkiisa oo u dhahay ainakum idinku lata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan alfaaxishata foolxumada miyaad la imaanaysaan ainakum idinku ayuu dhahay nabi luut lata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan alfaaxishata foolxumada dunuubta foolxumada ah miyaad la imaanaysaan. waxa weeye faaxishadan waa liwaaski weeye oo ragga ay isu tegahayeen. maa sabaqakum xaal uusan idinkala dhaqin bihaa faaxishadatan min axadin axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid u dhahay. maa sabaqakum xaal uusan idinkala dhaqin bihaa faaxishadatan min axadin axad oo min alcaalamiina caalamiinta kamid a jin iyo insi wax idinka idinkala horreeya iyadoo aysan jirin miyaad arrintan foolxumadaa ayaad la imaanaysaan u dhahay. haddana isagoo kusii inkiraay wuxuu yihi ainakum idinku ayuu dhahay haddana faaxishada caddaynaaya la ta'tuuna rijaala ragga miyaad u imaanaysaan ainakum idinku ayuu dhahay la ta'tuuna rijaala ragga miyaad u imaanaysaan oo shahwo ula tegaysaan watabdacuuna sabiila jidkana ma goynaysiin watabdacuuna sabiila waddadana ma goynaysiin ayuu dhahay. waddadan ay goynayaan waa dariiqul maarati weeye dadka wadooyinka maraaya ayay wadooyinka ka xireen, waxaana arrintaas keenay faaxishada ay samaynayaan oo dadku hadday wadooyinka soo maraan ayay ina qabsadaanay kufsanayaan. marka saas ayaa wadooyinku ku go-een, maxaa yeele dadki inay wadooyinkii maraan bay iska daayeen. dariiqay leen haddii laysku dhibaayo oo dhibaato lagu samaynaayo dadka maarayintaah oo safarka iyo ku ah waddada waa laga go-ayaa. bacdu lmufasiriin waxay ku fasireen watakdacuuna sabiila jidkina ma goynaysiin, waxa weeye haweentii miyaad ka tegaysaan ood waxa weeye ayaga loo sameeyey in shahwada loola tago iyadoo markaasi waxa weeye si sharciina loola tegaayo oo taas ina ka tagteen miyaad dhankaas u idhateen, saasna waa lagu fasira haleli. marka waxaa la sheegay oo ay culumaa usiira sheegeen majaalistooda ayay fariisan jireen baa la yidhi, oo dadka waxa weeye waxay u fariisan jireen wadooyinka, nin walbana wuxuu haystaa haa la yidhi oo agtiisa yaala xeero oo markaasi berdhe oo quruuruxa ay ku jirto. haddii uu soo mara waddadaas nin goynaaya berdhedaasay ku farganayaanaa la yidhi, kii waxa weeye markaasi dadkaas safarkaa oo isla socda berdhedaasu ay ku dhacdo kaasay fasahaadka ku samayn jireen baa layidhi. wixi uu haystaa way ka qaadan jireen oo xoolaa, waxa weeye sidaas ayay maaragtay samayn jireen baa layidhi. marka hadda arrintaas waxay u lahaa jireen weliba nin qaali u ah oo u xugminaya ayay lahaa jireen baa layidhi. ninkaas oy faaxishadaas ku samaynayaanne waxay sii jireen 3 dirham sidaasaa layidhi. laakiin hadda waa un wax iska siiro ahee sida hadda ilaahay qur-aanka noogu sheegaya, sidaas ayaa xaqa weeye. marka nabiyullaahi luut waxau dhahay ainakum idinku la ta'tuuna rijaala ragga miyaad u imaanaysaan watakdacuuna sabiila jidkana ma goynaysiin وتأتuuna ma la imaanaysaan fii naadiikum naadigiina meelaha aada ku sheekaysanaysaan almunkara munkarka meelaad la imaanaysaan wata'tuuna ma la imaanaysiina u dhahay fii naadiikum naadigiina almunkara munkar meelaad la imaanaysaan meelaha markaasi waxa weeye lagu sheekaysto majaalista oo lagu sheekaysto naadiyaashaani ma waxaad la imaanaysaan ayuu dhahay shay munkar ayaad la imaanaysaan waa isla tii waxa weeye ayaa laga wadaa hoo meelahay isugu yimaadaan bay isku samay jireen waxyaabahaasay samay jireen iyo waxyaabo kaleentoodoo fara badan ay samay jireen faaxisho ayay markaasi isku samay jireen intaas markuu dhahay nabiyullaahi luut sidaanay ku jawaabi doonaan waxaa kamid aheday faaxishada ay samay jireen majaalista markay isugu yimaadaan duraadka ayaa kamid ahay way isku xadasi jireen oo waxa weeye xadaska dhuusada la yidhaahdo lama kala xishoo jirin cawraadkooda way faydi jireen baa la yidhi oo cawradooda nin walba cawradiisa iday faydan tahay ayuu midka kale horfadhi jiray iyo waxyaabo badan oo qabaa'ixa ayay samay jireen oysan ka xishoonaynin ilaan dadku haddaysan iimaan iyo diin lahaynin xishoodna waa ka tegayaa maxay le rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi isalatu wasalaam xadiis saxiixa alxayaau min aliimaani u dhahay xishoodku iimaanku kamid yahay qofka waxa weeye intiba uu xishoonayo iimaan buu leeyahay laakiin markii xishood laga waayay iimaankiina waa ka tegay iimaanka iyo xishoodkuna laba shay oo aan kala harayn weeye arrintaas markuu dhahay nebi luut ilaahay wuxuu yihi famaa kaana ma aysan ahaanin jawaaba qowmii qoomkiisa jawowdoodii ou dha ilaahay ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane i'tinaa noola kaalay bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad kamidta famaa kaana ma aysan ahaanin buu dhahay ilaahay jawaaba qowmii qoomkiisa jawowdoodii bal waxay ku jawaabayan usheegtay ma aysan ahaa nin buu dhahay ilaahi subxaana watacaala ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooyaane i'tinaa noola kaalay bicadaabi illaahi ilaahi cadaabkiisa in kunta haddaad ahaatay luudow min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid ka mid ah oo arrintan annagu aan samaynayno arrin xun ay tahay isla markaasina qofkii sameeya cadaab uu ku soo degaayo waxaad sheegaysa ku goodinaysa kaanay dhahen markay sidaa yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi luut rabbiyaa rabbi rabbigeeyow unsurnii iga gargaar u dhahay rabbiyaa rabbi rabbigeeyow unsurnii iga gargaar cala alqowmi qowmkii almufsidiina oo mufsidiinta ahay ilaahu qoladan mufsidiinta iga gargaar u dhaho caasiinta fasahaadkan kuwa samaynaayo marka ilaahay ducadiisa waa ajiibay ducadiisa waa la ajiibay malaa'ig baa waxaa la faray inay halaagaan ilaahayna waxa usoo diray malaa'ig oo mubashiriina oo haddana digaayo nabi luut u bishaaraynaayo qoladaasna u digaayo weeye waxaa kale u bishaarayahay ambiyadu nabiyullaahi ibraahim saan hore kusoo marnay oo duriyadii dayibada ahay u bishaareeyeen oo muluudna cadaabay waga digaayeen alla markaa wuxuu dhahay subxaana watacaala qaala wuxuu yihi nabiyullaahi luut rabbiyaa rabbi rabbigeeyow unsurnii iga gargaar u dhahay oo waxa weeye bitaxdiiqi qowlin fii inzaali alcadaab weye waxa weeye qowlkii fii xaqiijii u dhahay cadaabku soo deji cala alqowmi qoomkii ilaahu iga gargaar uu dhahay almufsidiina oo mufsidiinta ahay sidaas markii uu dhahay ilaahay ducadiisi waa ajiibay sidaanana waxu dhaceen ilahay wuxuu yihi walamaa guurtii jaa'ad ay timrowdha ilaahay rusulunaa rusushayni ibraahima ibraahim ay u timiday bilbushra bishaare ay ula timiday isxaaq ay u bishaaraynaysa bacdigiisana yacquub waa taanu kusoo mari jirnay suurat huudi walamaa goortii ayuu dhahay alle jaa'ad ay timiday rusulunaa rusushayni ibraahima ibraahim ay u timiday bilbushra bishaaraday ula timiday qaaluu waxay yidhaahdeen markii nebi ibraahim bishaaradiisa ay dhameeyeen oo nebi ibraahim uu weydiiyey waxay u socdaan inaysan bishaaradan ku ekayn oo waxay ula jiraan ayuu ogaaday markaasuu su-aalo weydiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen owda ilaahay malaa'igti waa rusushii ilaahay oo malaa'igta aheeday innaa annagu muhlikuu ahli haadihi alqaryati qaryadan oo tana ahalkeeda kuwa halaagayaana innaa annagu bay yidhaahdeen muhlikuu ahli haadihi alqaryati qaryadan oo tana ahalkeeda kuwa halaagayaana qaryatu luut ayaanu halaagaynaa ina ahlahaa maxaa yeelay yidhahdeen ina ahlahaa ahalkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina daalimiin ayay ahaadeen ina ahlahaa ahalkeedu kaanuu waxay ahaadeen daalimiina daalimiin ilaahay subxaana watacaala ayay ku caasiyeen naftooday dulmiyeen kaafiriin weeye macaasimidda ugu xuna way la yimaadeen qaala markaas nebi ibraahim waxa uu dhahay ina fiiha qaryada dhexdeeda waxaa ah luudan luud ayaa ah marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu is yidhi haddii hadda meeshaan halaag uu ku dhaco nebil uusan meesha ou jooga see wax dhacay ama arrintii xusuu gaara. Laakiin hadda marka ina fiiha alwudan uu leeyahay waa bacda almujaadala weeye, maxaa yeele waxaanu kusoo marnay suuratu hud waa yujaadilunaa fii qowmi luudin, waataanu soo mari jirnay. Maxaa yeele marka hore waxa u dhahaa layidhi ma halaagaysiin qaryo oo soddon mu'miniin ay ku jiraan, maya saddex boqolo u dhahaa layidhi, saddex boqolo mu'miniina qaryo ay joogaan maad halaagaysiin, markaasay maya dhaheen. Uga soo wadiy markii dambe waan soo marnay, waa u dhahay ka warama haddii mu'min keligiisa uu joogo, markaasay xataa halaagi mayn. Markaasuu dhahay ina fiiha luudan, markaasay una sidaan leeyihin. Maxaa yeele cadaab meel haddow ku yimaado waxa weeye waa camimayaa. Marka sidii nabiyullaahi luudna uu ku badbaadi lahay qoladaasna lagu halaagi lahay, arrintaas ayuu weydiinayaa, arrintaasuuna ka dareeman yahay. Qaala wuxuu yow dhay ilaahay nabi ibraahim, ina fiiha qaryada dhexdeeda luudan luud ayaa. Qaaluu rususha waxay dhaheen naxnu anagu aclamu waanu ogsoonahay biman duul fiiha qaryadaas ku sugan, naxnu anagu aclamu waanu ognahay biman fiiha waxa ku sugan anagu waa ognahay. Lanunajiyannahu waanu korin oo waanu korinay yidhaahdeen ruuluud waanu korinaynaa iyo wa ahlahu ahlkiisa ila imra'atahu haweenkiisa mooyaane. Lanunajiyannahu waanu korin oo waanu korin ruuluuday yidhaahdeen iyo wa ahlahu ahlkiisa ilaa laakina imra'atahu haweenkiisu kaanad waxay ahaataa haweentaas min alqaadiriina kuwa baaqiga ahaanaya mid kamid ay ahaatay ilaa laakina isnaha muqadica laga dhigaya maxaa yeela kaafirad bay ahaadeen. Ilaa laakina ayay yidhaahdeen malaa'igti imra'atahu nabiluud haweentiisu kaanad waxay ahaatay min alqaadiriina min albaaqiina sida cadaab weeye cadaabka kuwa ku baaqiga ahaanaya ayay kamid ahaatay. Oo haddii cadaabu dunya uu ku dhaco oo hadda halaagaan uu ku dhaco kii aakhirana waa ula xiriira, maxaa yeele qofku dembiga uu galay oo loo cuquubeeyey haddii uu ku tago hadda kii aakhirna waa ula xiriirsanaya, leensan uusan turbo keenin. Walamaa an jaad markay timid owda ilaahay marka rususi nabiyullaahi ibraahim bishaaradii markay u geeriyeen oo hadaladaas isdhaheen wayka soo tageen, arladii oo saduum ay yimaadeen oo luud uu jooga iyo qoladiisa. Marka tiibaa ilaahay nooga waramaya, walamaa goortii an jaad ay timid owda ilaahay rusulunaa rusushayni luudan luud ay u timiday, fiia waa la keeray bihim bisaabihim ayaga sabkooda ayuu la keeray, wallaaqa waana la cariisoomay bihim bisaabihim ayaga sabkooda darcan xagga taagta weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, walamaa an jaad markay timiday rusulunaa rusushayni luudan luud ay u timiday, fiia waa la keeray dha ilaahay bihim bisaabihim ayaga sabkooda, wallaaqa waana la cariisoomay bihim bisaabihim ayaga sabkooda darcan xagga taagta weeye. Maxaa yeele waxay ahaayeen dad wejigaala qurqurxan oo suurad alyaaf iska leh oo dhalinyara oo suurad bani aadama weli, markaasuu qoonkiisa uga baqay. Markii dambena waa say weysiinay rusul ilaahay yidhaahdeen oo yidhaahdeen acabtana inaa rusul rabbika la yasiluu ilayka, waa say dhaheen anagu rusul rabbigaagaa nahay waxna kulama soogaa baq, waa say dhaheen. Wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay rususi laa takafa cabsanin luudow, laa takafa cabsanin walaa taxzan hana tiiraayoonin innaa annaga ayaa munajuuka ku korinayna adiga iyo wa ahlaka ahlkaaga ila imra'ataka haweentaaduna korinay mooyaane. Waxay yidhaahdeen ow ilaahay malaa'igti nabi luud markay aada iyo aada murugtiisa u arkeen iyo nimankii oo waxa weeye halkaan isu soo tubay, laa takafa cabsanin luudow ha cabsana yidhaahdeen walaa taxzan hana tiiraayoonin innaa annaga ayaa munajuuka ku korinayna adiga iyo wa ahlaka ahlkaaga ilaa laakina imra'ataka haweentaadu kaanad waxay ahaatay min alqaadiriina kuwa baaqiga ahaana mid kamid. Marka cadaabku noociisay u sheegaayeen innaa anagu bay yidhaahdeen munziruuna kuwa dejinayaan calaa ahli haadihi lqaryati qaryadan oo tana ahlkeeda rijtan cadaab ayaanu kusoo dejinaynaa min asamaai samada anuga soo dejinaynaa bimaasii sababkiisa kaanu ay ahaadeen yasfiquuna kuwa faasiquuna. Innaa anagu bay yidhaahdeen malaa'igti munziluuna ama munaziluunana waa la akhriyaa kuwa kusoo dejinayaana calaa ahli haadihi lqaryati qaryadan oo tana ahalkeeda sibdan cadaab ayaanu kusoo dejinaynaa min asamaai samadaan waa soo dejinaynaa bimaa fii sababkiisa macnaha bilficli ladii fii ficilkiisa yidhaahdeen kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna tawafala bisababi kaanuu ay ahaadeen yafsuquuna kuwa faasiquuna waa bisababi fisqihim weliya fisqigoodi sababkiisa ayaanugu cadaabaynaa. Maxaa yeele cadaabku wuxuu leeyahay sabab ayuu iska leeyahay. waxa weeye raxmadu ama jannaduna sababay iska leeda. marka makhluuqu sidiisaba isagu asbaab ayuu la yimaadaa, asbaabtaasaa wax loogu qabtaa, oo waxa weeye jannadana waa loo sababoobaa, cadaabtana waa loo sababoobaa. walaqad xaqiiqaha ayuu dhe ilaahay, taragnaa waanu ka tagnay minhaa qaryadaas aayatan aayad ayaan uga tagnay, aayaddaasoo bayinatan oo carow ilaahay. cadaabku markuu qaryo si luut uu ku yimiday, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, walaqad xaqiiqaha taragnaa waanu ka tagnay minhaa qaryadaas aayatan aayad ayaan uga tagnow ilaahay, aayaddaasoo bayinatan oo carow. aayaddaa ilaah weeye, aayaddaasu waxa weeye aathaaru kharaabiha weeye, kharaabkeedii laka raadiyey raadkiis waaye. liqoomin owdha ilaahay subxaana wa tacaala, qoonna aayadu ah owdha ilaahay qoonkaasoo yacqiluuna garanaya. walaqad xaqiiqaha taragnaa waanu ka tagnay minhaa qaryadaas aayatan aayad bayinatan oo cad, oo liqoomin qoom aayadu ah owdha ilaahay qoonkaasoo yacqiluuna garanaya. waxa weeye dadka tadaburaaya oo wixii dhacay ku cibro qaadanaya ciyaal loo jeedaa. marka waxaa kaloo la sheegay dhagxaantii oo lagu halaagay helaaliya, ilaahay waa baaqi helaaliya ilaa ummaddan masi maxamed awaa'ilkeeda xataa ay kasoo gaaraan. culumma qaar waxay yidhi aayaddaas waxay ahayday ee biyihii madoobaay oo waxa weeye dhulkii kasoo burqaday ayay ahaadeen, waxyaabahaasaa la sheegaa. marka waxa weeye aathaaru lkharaab ayaa meesha ka muqday. halkaas marka waxaa looga baxay qisadii nabiyullaahi luut iyo qoomkiisa inuga baxnay, waxaynu meeshaa ka gelaynaa qisatu shucayb wa qoomihi weye. wa ilaa madyana wa arsalnaa usuuqa diro, waanu dirnow dha ilaahay ilaa madyana reer madyan akaahum walaalkooda shucayban shucayb ayaan u dirnow dha ilaahay. waxay ku cadfan tahay nabi nuux qisadiisa, waa cadfu qisasin calaa qisasin weye. qisada qiso kasta waxa weeye qisasta tii ugu horeysay mar walba sida qaalisa qisasta qisada nebi nuuxaa u horeysa, ilan isaga ayaa awalu rusul isagaa ahe, marka intii ka dambeysana taasay ku cadfanta. wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay ilaa madyana reer madyan akaahum walaalkooda ayaan u dirnow dha ilaahay shucayban shucayba, reer madyan walaalkooda shucaybaan u dirnow dha ilaahay. walaalnimadan waxa weeye xagga oo ma ahan baa layidhi, xagga oo marka ay diinta ma ahan weye, waa u kamid ahay duriyadii madyan ibn ibraahim u kamid ahay, waa xagga marka xagga nasabka weye. walaalkood shucaybaan u dirnow dha ilaahay. markii loo diray rususha ilaahay, markii la diraba haddee waxay dacwada ka bilaabayaan tawxiidka. faqaala wuxuu yidhi owdha ilaahay subxaana wa tacaala, nabi shucayb, yaa qoomi qoomkaygiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda, yaa qoomi qoomkaygiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda, waxidullaaha ilaahay waxida weeye, warduu ka cabsada alyooma yoomki alaakhira oo dambo, yoomulaakhirna ka cabsada maalinta qiyaamo waxa dhacaaya ka cabsada. walaa tacfawha fasahaadina ayuu dhahay fil ardi dhulka dhexdiisa, mufsidiina xaalaasiin kuwa fasahaadinaya. walaa tacfawha fasahaadina fil ardi ahlada dhexdeeda ayuu dhahay, mufsidiina xaalaasiin kuwa fasahaadinaya. sidaas markuu yidhi fakadabuhu way beeniyeen owd ilaahay, way beeniyeen nabi shucayb. faakadatum dabeedna waxaa qabtay alrajfatu, gilgilasada ayaa qabatay, zalzale oo shadiido ah oo dhulka laga gooyey ayaa ku dhacday, oo markaasi ka dhalatay shayxadii jibriil oo ku qayliyey. hadda ka hor aan si xoogeeda aan kusoo marnay suuratu huud weeye, oo ilaahay waa ta u dhahay faakadatum usayxatu. marka hadda labadan isma anfinayaanoo waxaa laysugu dirayaa leeyahay, rajfada iyo waxa weeye sayxada, labada waa laysugu diraa leeyahay. oo rajfadan sabab ayay waheedaa leeyahay halaagoodii, saasaa la leeyahay. oo waxa weeye sababu rajfa horta waxay yahda rajfada sababteedu waa sayxada weye, rajfada iyaduna sababay halaagoodi ahdaa leeyahay. marka mar waxaa loo ilaafeeyaa alakhdu lisabab weeye, marna waxa weeye lisababisab weeye. marka alla wuxuu dhahay faakadatum waxaa qabatay alrajfatu gilgilasadiina qabatay, faasbaxuu dibeedna waxay ahaadeen fii daarihim daarahooda dhexdooda owd ilaahay jaasimiina kuwa jilba qururay ahaadeen, faasbaxuu waxay ahaadeen owd ilaahay fii daarihim daarahooda dhexdooda jaasimiina kuwa jilba qururay, macnaha waxaa laga wadaa baarikiina cala rukabi mayitiina, kuwa waxa weeye lawyada ku fadhiya oo dhidhintay oo diracu markuu dhinto calaamadiisoo kale ayay yeesheen. halkaasna waxaynu uga baxnay qisadii nabiyullaahi shucayb iyo qurunkiisii oo gaaban. wa caadan wa ahlagnaa usuuqa diro, waanu halaagnow dha ilaahay caadan reer caad iyo wa samuudan reer samuudow ilaahay, waa qoom huud iyo qoomu saalix weeye oo laisku damcinayo. fasooyinkan ayagoo la fasiyey waxaanu kusoo marnay meelo badan qur-aanka weeye, siiba buu rasuulku yidhi. Waaadan reer caad ayaanu halaagno ula ilaahay iyo wasamuudan reer samuud, walxaal qadxa dheerdhee tabayana lakum ou idin cadaado ula ilaahay halaagoodu min masaakinihim guryahooda oo idinkaga cadaaday. oo meeshii maaragtay yaa waadi alfijri iyo yaman, halkaas ayaa waxa weeye idinkaga cadaaday. maxaa yeele markii waxa weeye xijriga la yidhaahdo waa reer samuud, waa waadi shaam iyo madiina udhexeeyo. hadda ka hor aan soo marnay walaqad kadaba asxaabu sijri lmursaliina suuratu ruba waa si ilahay nagu soo yimi. yaman markii la yidhahdana reer caad ayaa dhulkaas joogi jira ayaa dhul alla marka wuxuu dhahay subxaana watacaala walxaal qad xaqeeqee tabayana lakum oo idinkaga cadaaday halaagoodi ou ilaahay min masaakinihim guryahooda oo idinkaga cadaaday. maxaa yeele carabtu waxay lahaa jireen gaar ahaan nimanka qureysheed oo maka joogi jiray laba rixlo, rixlo oy shaam ku aadayaan safar iyo mid ay yaman ku aadayaan. labadaas marka ay lahaa jireen ayay intaasba wada arki jireen ahay. wazayana wuxuu u diinay ou ilaahay lahum kuwaas ashaydaanu shaydaanki wuu ilaahay ibliiska ahay acmaalum acmaashooda u siinayay. qoyooyinkaas la halaagay alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wazayana wuxuu u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaanki acmaalum acmaashoodii, kufriga iyo macaasida ay ahaayeen ayaa shaydaan u qurxiyey. maxaa yeele shaydaanku waxa u siinayaa waxa xun ayuu siinayaa, waxa wanaagsanne waa xumeeyaa, saas weeye shaydaanku. fasadahum dabeedna waa jeediyey ou ilaahay ani sabiili jidki uu ka jeediyey, dariiqa xaqa ayuu ka jeediyey ou ilaahay. wazayana wuu u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaanki acmaalum acmaashoodii, marka acmaashii shaydaan u qurxiyey acmaashii wax fiicanay la noqotay. wax badanaanu qur-aanku soo marnay waxyaabihii markii rusushaasi ay wax u sheegaan ay ku jawaabi jireen in camalkooda uu la fiicnay. fasadahum dabeedna waa jeediyey ou ilaahay shaydaanki cani sabiili wadada xaqa ayuu ka jeediyey. wa kaanuu waxayna ahaadeen ou ilaahay mustabsiriina ou ilaahay ay dawii basaa'ira aragtiyaalo kuwa u saaxiibay ahaayeen. wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax arka ou ilaahay dawii basaa'ira weeye basiirayaalo kuwa u saaxiiba ayay ahaayeen. ayagoo sidaasa ayaa waxa weeye camalkooda oo kufriga shaydaanka u qurxiyey, markaasay waxa weeye camalkii xumaay iska raacinayeen. dawii basaa'ira waxaa laga wadaa cuqalay ahaayeen dad waxgar oo haddana waxa weeye nadariyad inay wax arkaan makansa kara, inay wax fiiriyaan makansa kara, waxaase meesha ku jirta laakinahum lam yafcaluu weeye takaburan wa cinaadan, laakiin ma aysan samaynin waxayna waxaana ugu wacnahay kibir iyo markaasi madax adeyg ayaa ugu wacnahay weeye. maxaa yeele qofku waxa weeye haddii ou kibro oo takaburkiisa oo bato waxaa lumaya caqligiisa ayaa lumaya. caqligu markii ou lumane waxaa meesha ka baxaaya in markaasi waxa weeye xaq uu arko ayaaka lumaya. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala qoloyinkaas ayaa ilaahay uu ka waramayaa halaagii la halaagay intaasoo dhan oo hadda ummado ilaahay uu ka waramayo oo la halaagay waxaa markaasi tahdiid looga dhigaya. kufaaru haadihi lumma, ummaddan ummati maxamed kufaarteeda ayaa tahdiid looga dhigayaa. rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta waxaa looga dhigayaa tasliyo inay markaasi arrintaas ay ku safraan oo ay waxa weeye qalbigooda ay ku sasabaan ayaa markaasaa looga dhigayaa. maxaa yeele haddii dhacdadii hore oo taariikheed aada wax ka ogaatid waxa markaas adigu aada joogto ayaad ku xisaabtami karaysa, laakiin haddii aad qaasil ah tahay wixii markaas adiga kusoo qaabilo nimcaane waad ku kibraysaa, wixii markaasi masaa'ibane ku sabri kari maysido waxaa kaaga dhacaya argagax iyo markaasi adoo u malaynaaya adiga kaliya inay arrintaanu ay kugu lug leedahayoo cid kaleba aysan kula wadaasanin. laakiin haddaad dhacdo taariikheedka oo markaasi koonkan iyo ummadaha kan adduunkan ilaahay uu soo abuuray cuhuuddii hore iyo kuwa dambaba iyo cuhuuddul wusda waxaasoo dhan haddaad ogtahay waxa weeye sabar baad yeelanaysaa. marka waxa loo xusaayo qisastaas waxa weeye in lagu sabro ayaa la doonayaa, dhibaatada jirta lagu sabro, nicmada ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisa siiyane in lagu shukriya ayaa la doonayaa. maxaa yeele taas haddii la waayo waxaa imaanaysa kufraan nicmaa imaanaysa, nicmada ilaahay lagu kufriyo. haddii hadde la kufriyane waxaa imaanaysa cadaabka sida qoloyinkaas nimcada kufriyeen. haddii ilaahay nimcadiisa lagu shukriyane ilaahay nicmada waa siyaadinaya oo alla wuxuu yihi la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid, haddaad shukritaan ou ilaahay waan idiin siyaadinayaa, ilaahay dhaar ayuu ku adkeeyey. marka shukrigu waxa u diyaadiyaa nimcada ilaahay markoo wax ku siiyo nicmatu diin wa dunyaa inaad shukritaan loo baahan yahay, oo xoolahaas ilaahay uu ku siiyey, maal adduunya hadday tahay iyo diin hadday tahay iyo jaah hadday tahay wixiiba ilaahay tusiiyey shukrigoodi baa lagaga baahan yahay. markaad shukrisane ziyaado ayaad helaysaa in wixii kuu bataan. laakiin haddaa shukriga nicmada laga tago oo diin iyo adduunyaba leh, waxaa imaanaysa nuqsaan baa dhacaysa, waxaana imaanaya cadaab ilaahay. maxaa yeele waxaad haysata hadday kaa nuqsaanaan waxaa ka dhalanaya cadaab ayaa ka dhalanaya. marka waxaa loo baahan yahay ilaahay nimcadiisa inaanu ku shukrino, oo qolooyinkaasi xun oo la sheegaayo ilaahay qur-aanka nooga waramay waddadooda aan ka leexanno, dadka wanaagsan waddadooda aynu qaadno, si waxa weeye aan u liibaano sida dadku wanaagsan ay u liibaaneen, kuwa xunna aynu ugaga leexanno sidii ilaahay noogaga nabadgeli lahay waddadii markaasi dadkaas ay mareen oo ay ku halaagsameen. marka casharkeenna intaas ayuu ka egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 39-aad oo suuratul cankabuut ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay dhowr qiso oo waxa weeye ummadihii rusushii loo soo diray ilaahay uu noo soo sheegay, iyo sidii ummadahaasi ay ugu kufriyeen rusushaas ay u beeniyeen, iyo sidii ummadahaas loo halaagay. marka hadda qisooyinkaasi waxay u ahaayeen rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta tasliyo, nimankii nabiga kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam oo kufaaru makahayna taabiil ay u ahaayeen. marka waxaa noogu dambeeyo ilaahay nooga soo waramay reer caad iyo reer samuud ayaa ilaahay yiri waanu halaagna u dhahay alle, ayadoo rawgiinaan ahlu makaana waxa weeye masaakiintoodii ay idiin cad yihiin oo halaagooda idiin caddaynayaan. shaydaanka ayaa qoladaas u siinayay acmaashooda oo kufriga ee macaasida waddadii xaqa ahayd ayuuna ka jeediyey. waxayna ahaayeen dad markaasi dawulbasaa'ir ahay ahaayeen, hase yeeshee basiiradoodii aan ku intifaacin. weli marka waxaynu ku dhex jirnaa ummadihii la halaagay oo duqaadda ahay oo ahlulkufri waalmacaasi ahay ayaa weli aynu ku dhex jirnaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa qaaruuna wa ahlagnaadu horay la socotaa waanu halaagnowdha ilaahay qaaruuna qaaruun ninka la yidhaahdo iyo wa fircawna fircawn iyo wa haamaana haamaan ayaanu halaagnowdha ilaahay wa qaaruuna qaaruun ayaanu halaagnowdha ilaahay. hadda waxa weeye qaaruun iyo fircawn iyo haamaan waa isleeyihiinoo zaminkii nabi muuse wada ahaayeen. qaaruuna hadda meeshaan la hormariyey waxaa loo hormariyey culummadu waxay yidhahdeen ahlutafsiirkaahu waxa weeye fircawnaa laga hormariyey, maxaa yeele fircawn waa ka sharaf badnaay baa layidhi. inkastoo hadda isaguna uun daalim ahaayuu kufriyey, hase yeeshee waxa ugaga roonay baa layidhi nabiyulaahi muuse inuu adeertiis ahaayaa la sheegaa, ambay ilmo adeer ahaayeen ama habaryartiis ay dhashay warasaas ayaa la sheegaa. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qaaruuna qaaruun ayaanu halaagnowdha ilaahay. qisadiisa waataanu kusoo maraynay suuratul qasas ayaynu kusoo marnay oo mar dhaweynu kasoo baxnay oo faahfaahinadda meeshaan loogama baahna. iyo wa fircawna fircawnowdha ilaahay iyo wa haamaana haamaan oo wasiirkii ahaay fircawn. walxaal ayaanu halaagnowdha ilaahay qad xaqeeqaha jaa'ahum oo u yimidowdha ilaahay muuse nabi muuse u yimiday bilbayinaati aayado cadcad uu la yimiday. waqad jaa'ahum xaal oo ula yimidowdha ilaahay muuse nabi muuse bilbayinaati aayado cad ula yimiday xujooyin oo daahiraad uu ula yimiday. fastakbaruu dabeedna way kibriyeenowdha ilaahay filarli ahlada ayay ku kibriyeen. wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buudha ilaahay saabiqiina kuwa naga dhaqamo aysan ahaanin markii aanu cadaabaynin. fastakbaruu ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala way kibreen buu dhahay ilaahay fil arli ahlada ayay ku kibreen. wamaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dhahay alle saabiqiina kuwa naga dhaqa, macnaa waxa weeye faa'ikiina cadaabanaa weeye cadaabkayna kuwa ka fakada ma aysan ahaanin oo cadaabkayna kama aysan fakanow ilaahay. fakullan kula arkow dha ilaahay fakullan min almadkuuriina weeye kuwaas lasoo sheega dhammaantoodow dha ilaahay fakullan kula arkow dha ilaahay ummadahaas la halaagay. akhadnaa waanu qabanay bidambihi bisaabi dambihi dambigiisa sababkiisa ayaanu u qabanow dha ilaahay. fakullan kula arkow dha ilaahay akhadnaa waanu qabanay bidambihi bisaabi dambihi dambigiisa sababkiisa. faminhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay min duul arsalnaa aanu ku dirnay calayhi korkiisa xaasiban dabayl qabanaysa aanu ku dirnay. hadda ayagoo waxa weeye dhammaantoodba dunuubtoodii loo qabtay oo loo cadaabay ayaa nooca cadaabka lagu cadaabayuu kala duwan yahay. markaasuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faminhum waxaa ka mid ah من duul arsalnaa aanu ku dirnay calayh hortiisa xaasidan dabayl dhabanaysa, riixan caasifa weeye oo quruurux gelaysa sida qoob luud oo kale masalanka. Wa minhum waxaa ka mid ahu dhaha haddana alla subxaanahu watacaala, man duul akhadatu sayaxatu qaylada ay qabatay sida maaragtay qoomu samuud oo kaleentood. Wa minhum waxaa ka mid ahu dhahay alle, man duul akhadatu sayaxatu qaylada ay qabatay oo say jibriil uu ku qayliyey sidaasna ku halaagsamay sida qoomu samuud oo kale, nabiyullaahi saalix nimanki loo soo diray waanu soo marnay. Wa minhum waxaa ka mid ahu dhahay alle haddana subxaanahu watacaala, man duul khasafnaa aanu la goynay bihi isaga alarla arlada aan la goynay oo cadaabkiisa uu noqday dhulka in lala gooyo. Wa minhum waxaa ka mid ahu dhahay alle, man duul khasafnaa bihi aanu la goynay alarla ahlada aanu la goynay sida hadda masalan baqaaruun oo kaleentood. Wa minhum waxaa ka mid ahu dhahay ilaahay, man duul akraqnaa aanu maaseynay ayaa ka mid a oo markaasi biyo lagu maaseeyey sida qoomu nuux iyo fircawn oo kaleo isagana badda lagu qarqiyey. Wa minhum waxaa ka mid ahu dhahay ilaahay, man duul akraqnaa aanu maaseynay isaga iyo qoomkiisii. Intaas ayay isugu jiraan uu ilaahay oo nooca cadaabka lagu cadaabay ayaa waxa weeye saas u tiro badan. Marka haddee cadaabkaas la cadaabay dulmi ayagu ay sameeyeen weeye ee ilaahay subxaanahu watacaala waxba uma geysanin, markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum kii dulmi alla ma uusan ahaanin, macnaha waxa weeye fayucadibahum bikayri dambin weeye dambi la-aan ilahay markaas u cadaabay. Wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum kii dulmiyeen, macnaha waxaa laga wadaa ilaahay kula ma mucaamaloonin melig oo daalima mucaamaladiisa oo kale oo racyadiisa dulminaayo. Haddii masalan maada laqadiraasa laga wadaa haddii ilaahay cadaabi lahay dembi la-aan weyn, oo haddii ilaahay dembi la-aan cadaabo ilaahay daalim xataa kuma aha, maxaa yeele ilaahay khaaliq oo mutasarifa wey mulkigiisa soo doonu yeelayaa. Waxaa laga wadaa ilaahay waxau kulama mucaamaloonin alle melig oo daalima oo racyadiisa dulminaayo mucaamaladiisa oo kale ee ilaahay subxaanahu watacaala ayaga ayaa sababta arrintu ayaga ay ahay weli. Marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum kii dulmi ilaahay, walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftooda ul ilaahay yadlimuna kuwa dulmiy, ayaga ayaa naftooda dulmi ul ilaahay, ayagaa dembi la yimiday oo macaasi la yimiday, macsidooda ayaana loo qabtay ayagaa marka arrinta isu keenay weeye. masalu ladiina kuwa masalkooda ud ilaahay ittakaduu ay samaysteen oo min duuni illahi ilay sukadiisa awliyaa xariir ay ka samaysteen asnaamti nabciyaday rajeynayan weeye, kamasali shaydaani shaydaan masalkiisu waa la soo maya kamasali cankabuuti aan ilaahay caana masalkeeda waa la soo ayuu dha ilaahay cankabuuddaasoo ittakadad samaysatay baytan guri samaysatay si gurigaas waxa weeye ay u gasho. Wa ina owhana albuyuuti guryayaala kan ugu laciisanow dha ilaahay la baytul cankabuuti caarada gurigeeda weeye, low kaanuu hadday ahaa lahaayeen ud ilahay subxaanahu watacaala yaclamuuna kuwa garanaya. Suuraddan hadda waxa weeye waxaa tasmiyadeed eheday suuratu lcankabuut. Marka sidii tasmiyadii hadda aynu soo gaarnay, qolooyinkan mushrikiinta oo asnaamta caabudaayo, asnaamta say u naf la-adahay oo isan faa'iida u lahayn waxba ahaynin ayaa ilaahay wuxuu ku shabahayaa caaro oo guri samaysatay ee gurigeeda ku jirta. marka hadda waxa weeye caarada guri hadday samaysato waad aragtayoo gurigaas ay samaysayso guri qabow ka celaaya maahan, haddana waxa weeye ka celi maayo qoraxna ka celi maayo roob ka celi maayo wuxuu ka celaaya ma jirto. asnaamta ayagana waxa weeye ay samaysteen saasay u naf la-adahay weeye, taasaa markaasaa laysugu shabahayaa. cankabuuddu waa xayawaan la yaqaano macruuf weeye, iyod lugooday leedahay iyo lix indhoodna way leedahay. waxa weeye xayawaanka ilaahay culammadu waxay yidhaahdeen waa xayawaanka ugu qanaaca badan weeye. ilaahay rusigiisa wuxuu ka dhigay haddana axrasul xayawaan weeye. ilaahay subxaanahu watacaala rusiga midka ugu dadaal badan oo aad iyo aad rusiga u jeriya waxaa laga dhigaa layidhi dugaalka weeye, duqsiga iyo maaragtay kaneecada waxa weeye ayaga aad iyo aad ay risigooda ugu dadaalan, maxaa yeele waa orod badan yihin inta kudhigay ku jiraan mar walba saasay wuxu jiraayaan. laakiin waxaa la yidhi caaradu aad iyo aad xayawaanka midda ugu qanaaco badan weeye. misaalkaana kolay laga leeyahay ulajeedadu sidaan weeye, maxaa yeele hadda ka hor suuratul baqara annagoo soo marayna waa kow dhahay ina ilaahay ina allaha laa yastaxyi an yadriba masalan maa bacuulatan famaa fawqaha. Marka waxyaabaha noocaasa ayaa wax lagu shabahaya masalu ladiina kuwa masalkooda u ilaahay itakhaduu samaystay min duuni illahi ilaahay tusadiisa awliyaa'a awliyaa'dan macnaa asnaama weeye oo nafcigeeda rajaynayaan samaystay kamasali lcankabuuti u ilaahay caara gurigeeda waa laso caara waa laso u ilaahay kamasali lcankabuuti caara waa masalkeeda waa laso kamasali lcankabuuti caara masalkeeda waa laso caaradaasoo itakhadad samaysatay beytan guri samaysay lanafsiha weeye sawi ilaahay guri ay markaas usoo dumaysay soo gelayso samaysatay meeshaa marka iska xaalay walxaal ayuu dha ilaahay samaysatay ina owhana albuyuuti guryayaala kan ugu laciisano ugu taag garane la beytu lcankabuuti caarada gurigeeda u yahay oo guri haddii la yidhaahdo midka ugu nafci daran ama ugu laciisan waa caara gurigeeda weeye maxaa yeela waa ugu laciisan yahaa la yidhi laa yadfacu canha xaran walaa bardan weeye waxaa la yidhi kama daafacaayo kulayl qabowna ka daafici maayo kadalika alasnaam asnaamtuna saas weeye qofka caabuda waxba u tari mayso weeye faman iltajaa ligayri illahi ilaahay keyrkiisa qofkii mayan gala falaa yanfacuhu shayun shay anfici maayo falaa yanfacuhu shayun shay anfici maayo waxba u tari maayo weeye wamin iltajaa lilah qofkii ilaahay mayan galane wafaahu bigayri sababin sabab la-aana ilaahay u oofinaya iyo bisaabin laciifin sabab oo laciifa xataa dulla yimaado ilahay waa oofinaya saas daraaddeeda waxa weeye meesha tan waxaa la yidhi wiqaayada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kufaarta markaas oo iska dhowraa la yidhi oo iska ilaalinayay markii waxa weeye qaarka uu galay oo haddana waxa weeye ay dhowraysaa la yidhi geedda la yidhaha cankabuudka iyo xamaamti oo qoolleydii ukuman ka dhigatay ayagoo alcaful ashyaa ah haddana waxay kamid tahay ayaa la yidhi taas iyaduna waxay kamid tahay waay kamid tahay asbaabtay kamid tahay oo asbaabta lama diidaayo sideedaba alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walxaal ina owhana albuyuuti ud ilaahay buyuut kan ugu laciisan labaytul cankabuuti caarada gurigeeda ay sawd ilaahay low kaanuu hadday ahaa lahaayeenu ilaahay subxaanahu watacaala yaclamuuna kuwa garanaya maba caabudi lahayn wax aada iyo aada u liisa weeye in allaha alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu waa og yahay maa maladiisii yadcuuna ay caabudayaan oo min duunihi ilaahay tukadiisa in allaha alla u dhahay subxaanahu watacaala yaclamu alla waa ogya oo caalim ayuu ku yahay maadaan mawsuula oo bimacno ladii ah weeye maa maladiisii yadcuuna iyo yadcuunaasna waa silatul mawsuul weeye maa maladiisii yadcuuna ay caabudayaan u dhi ilaahay alla waa ogyahay subxaanahu watacaala oo min duunihi ilaahay tukadiisa oo min shayin shay ah u dhi ilaahay waxa ilaahay ka sokeeya oy caabudayaan ha yaraada hase weynaaday ilaahay caalim uu ku yahay wahuwa allana alcasiisu allihii qaaliba weeye mulkigiisa alxakiimu allihii falfuuquna ilahay wuxuu sancaynaayo wahuwa alla udhi ilaahay alcasiisu allihii qaaliba weeye alcasiisu fii mulkii weeye alxakiimu fii falfuuqun weeye fii suncihi wuxuu sancaynaayo yallacu shay-a fii maxallihi weeye ilaahay shay walba booskiisa ayuu dejinayaa wa tilka taasoo udhi ilaahay alamthaal oo misaaliyaalka hadda qur-aanka amthaal badan baa lagu sheegay middaa hadda aynu soo maraynaa kamid a wa tilka taasoo u dha ilaahay subxaanahu watacaala alamthaalu oo misaaliyaalka nadribuhaa waanu yeelaynaa linnaasi dadka ayaanu u yeelaynaa wamaa yacqiluhaa mana ka saayaana u dha ilaahay ila alcaalimuuna kuwa caalimiintaa mooyaane wamaa yacqiluhaa mana garanayaana u ilaahay amthaashaas oo ma fahmaayaan weeye ila alcaalimuuna kuwa caalimiintaa mooye waxa weeye dadka tadaburaaya oo fikirkooda ku dheeraynaaya dadkaas ayaa fahmaaya u dha ilaahay waxa loogu khasisaayo ayagane ayagaas u intifaacayo weeye gaalada iyo munaafiqiintu waxaa la yidhi waxay siyaasanayaan dhuqyaan iyo madax adeyg ayay ka sii qaadayaan khalaqa allaahu alla waa abuuray u dha ilaahay subxaanahu watacaala assamaawaati samaawaatka ayuu alla abuuray waalarda ardadana waa abuuray bilxaqi xaqnimo ayuu ku abuuray khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray u dha ilaahay subxaanahu watacaala assamaawaati samaawaatka iyo waalarda ardada bilxaqi xaqnimo ayuu ku abuuray ay muxaqan weeye isagoo sugaaya ayaa ilaahay abuuray koonka kan bilxaqidan xataa waxaa la dhihi karaa ba'daan waxa weeye ba'ulmulaabasa multabisan bilxaqi xaal uu ku dhihanyay oo la xaaleeyo markaas mulsabitan xaal u yeeshiyo ku dheehan ayuu ilaahay samaawaadkii ardada abuuray bilxaqi xaq ku dheehan. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheego ilaahay la aayatan aayad ayaa ku sugan. ina fii dalika almadkuuri kaas lasoo sheego ilaahay la aayatan aayadaa ku sugan daala calaa qudrati illaahi tacaala wahdaaniyati, aayad tusaalaynaysa ilaahay qudradiisa iyo wahdaaniyiisa ayaa ku sugan. lilmu'miniina ud ilaahay mu'miniinta ha ugu sugan, dadka mu'miniinta ayaa aayad ugu sugan tahay toonkaas. cid kaleentood ku cibro qaadanayso qofka mu'minkaa waxa loogu khasisaayo waxa weeye ayaga ayaa ku intifaacaayo way rumaynayaan, kaafiriinta iyo munaafiqiintu ayagoo toonkan samaawaadkan iyo cajaa'ibtiisa iyo ardadatan iyo cajaa'ibteeda iyo wixii ku dhex sugan iyagoo dhex jooga ayayna marnaba saas u iltifaadaynin oysan ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa ku aqoonsanaynin. wabil akhri yowd ilaahay sayidka maxamedka ahow maakii uuxiya la waxyooday ilayka adiga laguu soo waxyooday oo min alkitaabi kitaabka ahow ilaahay. wabil akhri yowd ilaahay maakii uuxiya la waxyooday ilayka adiga laguu waxyooday maa owxaahu llaahu ilayka weeye waxa ilaahay uu kuu waxyooday oo waxa weeye se jibriil waxyiga uu ilaahay kugu soo dhiibay ah. macnaha waxaa laga wadaahay culimmadu yidhaahdeen u dhowow ilaahay subxaana watacaala oo qur-aankan tilaawadiisa uu dhowaaw iyo ku celcelintiisa weeye adiga iyo ummaddaba, maxaa yeele waxaa ku sugan qur-aanka maxaasinu laadaab weeye aadaabta sheeda wanaagsan iyo akhlaaqda makaarimu lakhlaaq akhlaaqda sheeda wanaagsan oo qur-aankaas qofku akhriya oo ku celceliya oo tadabura waxaa hagaagaya la yidhi akhlaaqdiisa hagaagaysa, waxaa hagaagaya aadaabtiisa hagaagaysa. maxaa yeele qur-aanka ayaa aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa asaga ayaa dhisaaya oo min alkitaabi kitaabka ahu dhilaa ninkaan bayaaniye noqonaysaa. wa aqimi salaata ud ilaahay salaada oog ud ilaahay wa aqimi salaata salaada oog, maxaa yeele ina salaata salaadu tanhaa waxay reegaysaa can alfaxshaa'i foolxumada dunuubta faaxishada iyo walmunkari midda la inkiro. waladikrullaahi ilaahay dikrigiisa ayaa akbaru weyn ud ilaahay wallaahu allana yaclamu waa ogsoon yahay maa tasnacuuna waxaad sancaynaysiin ilaahay caalim ayuu ku yahay. marka hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaahay uu yidhi akhri waxa lagu waxyoonaya oo qur-aankaasa, waxaa hadda markaa salaadii baa meeshaan la keenay. salaadda waxaa loo keenay waxa weeye ihtimaam weyn baa la siinayaa, xoog weyn baa la siinayaa salaadda. ilaahay markaas wuxuu dhahay wa aqimi salaata salaada oog ayuu dhahay. hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam aa khidaab ku jihaysanaya hadda markii saas la yidhaahdane muraadku waxa weeye almuwaadaba calayha salaada oo la daa'imo weeye oo salaada oog marka leeyahay iqaamadeeda oog ayaa daa'imaa laga wadaa. salaada oog ou dhay ilaahay oogidduna waxay noqonaysaa arkaan iyo shuruud iyo aadaab iyo hey-a iyo khushuuc iyo waqti intaasba in la ilaaliyo. markii salaada iqaamo ay hesho dhay ilaahay ina salaata salaadu tanhaa way reegaysaa can ilfaxshaa'i faaxishada, faxaashada waxaa laga wadaa halii zinada iyo walmunkari munkarkoo caamah weeye oo markaasi dunuub kabaa'ir oo dhan loola jeedo. marka hadda salaadu markay reegayso faaxishada iyo munkarka waa markii la daa'imaa la yidhi, ayada waxay sabab ugu noqonaysaa qofka in markaasi waxa weeye ou dahirsamo oo faaxishada iyo munkarka uu ka dahirsamada weeye. waa markii waxa weeye salaadu shuruudeeda ay oofsato aadaabteeda ay oofsato oo iqaamada la helo weeye. maxaa yeele waajibka waxaa la yidhi markii la qaabilayo salaadda gaar ahaan waxaa la doonayaa in la isdahiro oo xadaska xisigaa la iska dahiro iyo midka macnawigaa weeye toobada in la tajiido la cusbeenayo ayaa la doonayaa. qofku markii ilaahay hortiisa uu joogsado oo u khushuuco oo waxa weeye uu xasuusto inuu ilaahay samowlihiisa ay hortaagan yahay allana uu dhaalacanayo oo u arkaayo markaas waxaa la yidhi jawaarixdiisa ayaa dahirsamaysaa la yidhi, taasay noqonaysaa weeye. salaadda marka oog ayuu dhahay ilaahay ina salaata salaadu tanhaa can ilfaxshaa'i faaxishada ayay reegaysaa iyo munkari munkar min shanihaa maadaama shanigeedaa saas weeye waa inta qofku markaa uu daa'imsan yahay la yidhi, maadaama almar-u fiiha weeye inta qofku salaadda uu daa'imaayo waxaa imaanaysa salaadu xumaanta inay ka reebto taasaa imaanaysa weeye. ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar ud ilaahay salaaddu waxay reegaysaa faaxishada iyo munkarka ay reegaysaa. haddii qofku waxa weeye salaaddii saas u daa'imaayo oo waxa weeye uu ku dadaalaayo faaxishada munkarka inay ka reegayso ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu caddeeyey, arrintuna waa sidaas weeye. laakiin salaaddu waxaa la rabaa in salaad iqaamada ay ahaato shuruud arkaan aadaab kulli wixii salaad u baahneed lala yimaado haddana salaada la daa'imaa la rabaa. aqwaal dhowra ayay mid ka tahay taas. qowlka saxiixa waxaa weeye salaadu faaxishaday reegaysaa awqaada xataa inteeda kaleenkood, oo dagaa waxay ay yidhaahdeen salaada inta qofku uu ku jiro ayuu xumaanta ka reebaha laga wadaa. sida raajixa waxaa weeye awqaada kaleentoodo salaada ku jirane xumaanta way ka reebaysaa. maxaa yeele xadiis waxaa la wariyey nin dhalinyarahaay oo ansaara ayaa nabiga la duka jira calayhi salaatu wasalaam. ninkaasu marka waxaa la yidhi ma dhaafi jireen shay kastoo faaxishaho waxa weeye haddii waxa weeye salaada uu ka baxaba faaxisho hore ka aadi jiraa la yidhi. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sifeeyey ninka dhalinyarada ahay, ninkan xaalkiisa ayaa looga waramay. markaasuu nabigan wuxuu dhahay ina salaatow fatanhaahu, ninkan salaadiisaa ka reebi doontau dhahay waxaan faaxishada hawhaay. falam yalbas antaaba waxaasuna xaaluhu, ninkii muddama joogin baa la yidhi waa tawbo keenay, xaaladiisa aada iyo aada wanaagsanaatay, wuxuu noqday ninka dadka ugu taqwada badan ayuu noqday. salaada marka sidaasay haddii waxa weeye loo daa'imo oo loo ilaaliyo ayay qofka xumaanta uga reebaysa. culimmada salafka bacligood waxaa laga weeyey waxay ahaayeen baa la yidhi markay salaada istaagaan waa jiljiro jireen baa la yidhi, midabkooda duursoomi jiraa la yidhi. markaasaa arrintan waa maxayna la yidhi ayay waxay dhaheen anugu waxaan hor joogaa ilaahay hortiisa subxaana watacaala, xaqna waxaa igu ah boqorada adduunyada markaan hor joogo inaan xataa khushuucan muujiyo, fa kayfa maca maliki muluk, boqorada boqorkooda say arrintu tahay. ilaahay subxaana watacaala malikulmuluugaan hor joogaa. qofki waxaa le salaadiisu hadda sidaa aan soo sheegayna ay khalaafsan tahay oo waxa weeye iqaamo aysan lahaynin masalanba salaada khushuuc ku duka maayo, haddana waxa weeye salaada ma xasuusna, taasi waxaa le sabab ugu noqonayso inay ka nahiyso faaxisho iyo munkalareyi. waxa uu markaasi dembigahu ku sugay inuu iska daa'imaa taas oo bucdi ah. maxaa yeele xadiiska nabigeenu wuxuu dhahay man lam tanhahu salaatuhu can alfaxshaa'i waalmunkar lam tazidhu cind allahi ilaa bucda, qofka waxa weeye salaadiisu haddii waxa weeye ay ka reebi weyso faaxishada iyo munkarta hadday ka reebi weyso ilaahay agtiisa u ziyaadinayso ilaa alla inuu kasii dheeraado maha. marka hadda qofka salaada calaamatulqabuulkeeda waxaa ah ay culimmadu yidhaahdeen qofka haddii waxa weeye salaada uu dukanaayo haddii waxa weeye xumaanoo dhan uu ka leexdo calaamatu qabuuli salaad weli salaada in la aqbalay ay maaragtay calaam u tahay. laakiin haddii la arko qofka asoo salaadina dukanaayo waxuu ka leexanayna aan la arag qofkaas salaadiisa waa kayru maqbuula yidhaahdeen. maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar, salaadu waxay reebaysaa faaxishada iyo munkarkii reebaysaa sida ilaahay ku sheega waa tahay. laakiin waxaa la rabaa inay shuruuddaas oofsataa la doonayaa, haddii aysan oofsanin waxba ka reebi mayso salaadina salaad oo waxa weeye maqbuulaa ma ahan. inkastoo hadda markaasi aan la dhahaynin salaada ha kusoo celiyo laakiin qabuulkiyaa meesha ka maqan, waxaana waxaa la doonayaa qabuulkaa la doonayaa. ilaahay marka wuxuu yidhahdana subxaana watacaala wala dikrullah, ilaahay dikrigiisa ayaa akbari weyn, kayrkiisoo daacaadka uu ka weyn yahay. wala dikrullaahi, ilaahay dikrigiisu akbaru kii weyn weeye. dikriga hadda markaasi anwaacdiisa noocyaalkeeda kalaa laga wadaa, afdalu daacaadaa laga wadaa daacooyinka, dadka ugu fadliga badanna ayuu ka mid yahay cala idlaaq weeye. waxaana markaasi u daliila xadiis oo wariyey abi dardaa radi allahu canhu oo nabigeenu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa unabbiukum bikhayri acmaalikum waaskahaa cinda maliikikum waarfacihaa fii darajaatikum wa khayrin lakum min icdaa'i dahabi walwariqi wa khayrin lakum min an talqaw caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadhribuu acnaaqakum, saasuu nabigu dhahay. markaasi asxaabtu yambalaa yaa rasuul allah, markaasuu dhahay jifullah, ilaahigiisiisa weeye. rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasna saxiixa weeye, ma idiin waramaa acmaashiina midda ugu khayrka badanneh oo ugu wada hirsanaanta badanneh, rabbigiina boqorkiina aftiisa oo darajadiina kor ugu qaadi og, idinkaga khayr badan dahab inaad bixisaan, lacag aad bixisaan, idinkaga khayr badan cadowgiina gaalada inaad la kulantaan ood qoorta ka garaacdaan ayaguna idinka garaacaan. markaasay dhahay asxaabtu ilaahay rasuulkiisu noo sheeg. markaasuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam dikrullah, ilaahigiisiisa weeye. waxaa kaloo la weriyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa laga su-aalay ayul cibaadi afdal, ayul waxaa la yidhi markaasi cibaadada heebaa markaasi afdalu darajatan cind allah, إلهي أشيس الدرجة يا تصلي قدام يوم القيامة مرقى أصونا بحولها عم بس وحي هذا أي العبادة العبادة الدومنك أفضل الدرجة عند الله يوم القيامة مرقى أصونا بحولها الذاكرون الله كثيرا أيوه وهو مارك يا درجة كره يا الدومنك ما أنت قيامه هو درجة دود مرقى أصوها وهي أفضل الدرجة أي أطهري هو إلهي وحده لك مرقى أصحابتنا يا رسول الله ومن الغازيين في سبيل الله لكي إلهي كبير ذاته مارك يا قلع مكفل البلايا مرقى أصونا بحوده لو لرابة بسيطة الكفار والمشركين هذا مدك أن غازيه سيبتي فأخو قراعه قال هذا إيا مشركين إلهي أفجي الجبيه وديك مركز أو مريه وديك تريه أي نغطه لكان جاسرون الله كثيرا نوله أفلل منه درجة وقال رسول عليه الصلاة والسلام كو إلهي وحب بغن حسك وحسك إلهي بضية أي أستفضل بغنه وكدر جسر غير بركة جبه وحوي أفضل الأعمال وي قصد كهذا الناس عن وحي إلهي العلمات وحال قوضة تلاوة القرآن وي قرآن تأخرين في سوى قرآن كالآخرين هي مركة سوى حوي صلاة الله بضية معايا لوحة اللي وريي عارف كالي إلهي جنيد البغدادي سيد صوفية علما وعملا وهالي وحاوي ما جاء دبع الصادة ودون اي توبة دون اي إلى جمعهي سيكون توبة كينا هرسي سي تنبو وصوه نوضان مرسى أصوه هقول الله قيني جلد ديك يالي وهو نفر جلالي جيدة سنة بريان مرسى أصوه قلول صوري مهور جفتالي معايا لهذا علمات عن عارفين تا أو صوفية دا وحي دبع كماركي ديكي يقول الله قينا عيان ويلوه انت سوء الكهار اخره وهو اي الكهار ساسه وحي قهي ايسا قولته قلب اي نورن ايسا قفت وهو اي دروبتي اي اوزارتي صار هذي اي اعتقو ذان ايسا مركا اتا وحا اما تر ايسا انو مركا اتي او نغضه اهل المقام ساس او كن نغضه مقام كيس او ترى اطعه او الهي او خده ردي الكهار الهي مركا اتا وحا دفت الكهار سلو فرع اي اي اصلاحه وهو اي عارف اللي يلاده تنيد البغدادي أي أسئلة سيولي جري ناس أي كسو قاتين عارف صوفيانا أي أسئلة سيولي إن المركة ضدك أي وحوية أذكارك أي فران إلا نجري إلهي مرة بوالي استدوني أيو وفي منك النبوي عليه السلام سهاب وإن يوضا هاي في إنت إسلام كوائب بضطية رسول الله شيئا كله إيشاك مركة صوضى نبو لا يزال لسانه كحضر منك الله تعالى لسان كاذيو ستسرين به إلهي فقية مركة بكرة إلهي أي الله خلا إلا بضيو حيلا ودا سرون الله كثيرا ودا كراسي أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما وصول إليه مركة ذكر كراس أيه خير بنيه ولدي كل الله أكبر إلهي والله الله يعلم وأسرونيه ما تصنعون وحد صنعين إنسان وهي من سجى سنية مركة عشر كين إنت سوك وجهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.